Goedemiddag, beste mensen. Heeft u ooit al gehoord over de Kruispuntbank voor Ondernemingen? Of heeft u al eens te maken gehad met het ondernemingsloket? Of weet iemand waarvoor het KBO staat? Mijn naam is Sven Jacobs en tijdens deze presentatie zal ik proberen u een duidelijker beeld te geven rond deze onderwerpen. De presentatie zal ongeveer 10 minuten duren. En na de presentatie heeft u de mogelijkheid tot vragen stellen. Nu, in de presentatie zullen we de volgende punten bespreken. De omschrijving van de KBO. Wie de gegevensbeheerder en de initiator zijn. De soorten gegevens die worden opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hoe de organisatie opgedeeld is, de structuur. De voor- en de nadelen van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Waarvoor het ondernemingsloket juist dient en als laatste de verschilpunten tussen vroeger en nu. Nu, het ontstaan. De Kruispuntbank voor Ondernemingen is ontstaan op 1 juli 2003 en dit is binnen de Federale Overheidsdienst voor Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hier ziet u het logo ervan. Daarnaast de definitie van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Het is dus een gegevensbank waar dus alle identificatiegegevens van de ondernemingen worden opgeslagen, dus worden opgenomen, bewaard, beheerd, maar ook bijgewerkt worden. Daarnaast heeft de Kruispuntbank voor Ondernemingen ook een overkoepelende functie. Dus het overkoepelt verschillende gegevensbanken zoals het handelsregister en het ambachtsregister. De doelstelling van de KBO is een eenmalige inzameling van de gegevens en het ter beschikking stellen van de overheidsdiensten. Daarnaast probeert men ook de administratieve rompslomp voor ondernemingen te vereenvoudigen en dit zorgt er dus ook voor dat ondernemingen gemakkelijker kunnen opstarten doordat de kosten voor administratie lager zijn. Er zijn ook bepaalde belangrijke stappen gedaan richting e-government, dus elektronisch bestuur, maar ook modernisering van de overheid en de uitvoering van de verzameling van de gegevens binnen de KBO. Nu enkele functies. De gegevensbeheerder, deze heeft de touwtjes in handen. Hij controleert en geeft instructies aan de initiator en hij is verantwoordelijk voor het bijhouden en het ter beschikking stellen van de gegevens van verschillende ondernemingen. De gegevensbeheerder kan een overheidsinstelling zijn of een overheidsdienst, maar ook wel een rechtspersoon of natuurlijk persoon. Daarnaast hebben we de initiator. Zoals ik al gezegd heb, dus de initiator staat onder leiding van de gegevensbeheerder. Zijn taak is het wijzigen van gegevens en deze dan doorsturen naar de KBO. De initiator kan, net zoals de gegevensbeheerder, ook een overheidsdienst zijn, of een instelling, of een natuurlijk persoon. Nu, de soorten gegevens van een onderneming. Dus de onderneming krijgt een unieke identificatienummer. En daarnaast moet de onderneming ook de identificatiegegevens geven aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De Kruispuntbank voor Ondernemingen heeft ook een coördinerende rol in verband met de gegevens. Dus wanneer de KBO een fout ontdekt in de gegevens van de onderneming, of een van de gebruikers merkt dit op, dan is het de taak van de Kruispuntbank voor Ondernemingen om de opdracht te geven aan de gegevensbeheerder om deze dus te verbeteren. Wanneer een onderneming stopt of failliet gaat, dan moet de KBO de gegevens omtrent deze onderneming 30 jaar lang bewaren. Nu, welke gegevens worden ingeschreven in Kruispuntbank voor Ondernemingen? Dit zijn de naam of de firmanaam van de onderneming, het adres, de rechtsvorm van de onderneming, de rechtstoestand, oprichting of stopzettingdatum, de identificatiegegevens en de activiteiten die binnen de onderneming worden uitgevoerd. Hier ziet u een grafiek van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De Kruispuntbank kan dus onderverdeeld worden in 4 groepen, namelijk de stuurgroep, het toezichtscomité, de coördinatiecommissie en een begeleidingscomité. Voor eerst de stuurgroep. De stuurgroep is een van de belangrijkste groepen. Het zorgt voor coördinatie van het geheel. En hierin zetelen de voorzitter van de Federale Overheidsdienst, KMO, Middenstand en Energie, de voorzitter van FEDICT, de directeur-generaal van Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging en ook een algemeen programmamanager van Kruispunt Bank zelf. Deze programmamanager zorgt dus voor de coördinatie van verschillende projecten omtrent de vereenvoudiging van de administratie en hij brengt ook verslag uit aan de stuurgroep. Als tweede hebben we ook een toezichtscomité. Toezicht is ook een zeer belangrijk punt binnen de KBO. Daardoor heeft men dus ook een toezichtscomité opgericht. Het heeft een dubbele rol, namelijk de toegang verlenen tot de KBO, dus ervoor zorgen dat alles vlot verloopt, en ook advies verstrekken in verband met de identificatiegegevens van de onderneming, hoe men dat moet geven aan de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. Als derde hebben we een coördinatiecommissie. Deze heeft een drievoudige rol, dus advies geven wie dat de gegevensbeheerder wordt, ook mee helpen beslissen om gegevensbeheerders aan te stellen. Dan ook advies geven voor toegang te verlenen aan de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. En ook hoe een onderneming gebruik moet maken van zijn ondernemingsnummer, het inschrijvingsrecht enzovoort. Als laatste hebben we een begeleidingscomité. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende departementen. Deze vertegenwoordigers helpen dus de Kruispunt Bank voor Ondernemingen de werking dus te begeleiden. Ook de rationalisering van beheer van gegevens en de verbetering van de relaties tussen de overheid en de Kruispunt Bank voor Ondernemingen, daar zorgen dus de vertegenwoordigers voor. Nu enkele voordelen van de Kruispunt Bank voor Onderneming. De Kruispunt Bank beschikt over actuele en exacte gegevens van de onderneming zelf. Het kan ook mensen en middelen vrijmaken om de onderneming te helpen. Het zorgt er ook voor dat de werking van de overheid transparanter wordt en duidelijker naar de verschillende firma's en naar de maatschappij toe. Maar het zorgt ook dus daardoor voor een verbetering van het beeld van de overheid ten opzichte van de maatschappij. Nu, enkele nadelen van de Kruispunt Bank voor Onderneming. De Kruispunt Bank is afhankelijk van zijn computers. Het moet ervoor zorgen dus dat alles goed functioneert. Wanneer dit dus niet is, dan kan men niet aan de informatie over de verschillende ondernemingen. Omdat er ook veel coördinatie nodig is binnen de Kruispunt Bank, zijn er heel veel mensen nodig die dit regelen. Maar daarnaast ook moet men dus bij de computers alles manueel intikken, dat is zeer tijdrovend en het internet moet altijd beschikbaar zijn. Dan nu, wat is het ondernemingsloket? Vroeger had men het handelsregister en het ambachtsregister waar men zich moest inschrijven. Nu kan men dit doen bij het ondernemingsloket. Het ondernemingsloket regelt dus alles. Bekijk dan als je aan de startvoorwaarden voldoet en zorg dan dat je identificatiegegevens bij de KBO binnenkomen. Het loket werd opgericht door de wet van 16 januari 2003. En de rol van het ondernemingsloket is dus kijken als de onderneming aan startvoorwaarden voldoet, maar ook zorgen dus dat de administratieve lasten van de onderneming verlaagd worden. Wat zijn nu de bevoegdheden van het loket? Dus zoals ik al eerder gezegd heb, nagaan als de onderneming voldoet aan de startvoorwaarden. Daarnaast ook de onderneming inschrijven in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. Ook inschrijving in de BTW en de RSZ gebeurt door het ondernemingsloket en ook inschrijving in het sociale verzekeringsfonds. De tarieven voor een eenmanszaak en een vennootschap verschillen. Voor een eenmanszaak is dit 70 euro, voor een vennootschap is dit 130 euro. Hier ziet u enkele voorbeelden van ondernemingsloketten. De belangrijkste zijn Partena, Formalis, Unomia en Acerta. Als laatste geef ik dus nu een vergelijking tussen hoe het vroeger was en hoe het nu is. Vroeger moesten ondernemingen zich inschrijven in het handelsregister en of het ambachtsregister, maar ook inschrijven in BTW en de RSZ. En dit ging dus via de provinciale kamers van ambachten en neringen. Nu is dit veel gemakkelijker geworden. De onderneming heeft maar één identificatienummer nodig. De gegevens worden daarnaast ook eenmaal ingezameld. De toegankelijkheid tot het ondernemingsloket is veel eenvoudiger dan de provinciale kamers. En de keuze van de loketten is ook veel ruimer. In elke regio zijn er wel enkele loketten beschikbaar. Voor verdere informatie verwijs ik graag naar mijn bron, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een didactische verwerking voor het vak bedrijfsbeheer, door Annelies Maris. Deze thesis vindt u ook terug in de bibliotheek van KHBO Brugge. Zo, de presentatie is afgelopen. Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen meer. Dan bedank ik u voor uw aandacht.